Se një ditë më dhe këmet O ju besim tërë Më su boni të poqot Se një ditë më dhe këmet Se ajo ditë Shkinja me ti që po tjetë këmë Mjera aj që shbeson Mjera aj që të rëson Dhe Allahun e mu mo Mjera ojë që të rëthon dhe Allahun e mu mo Allahu është një, Allahu është një, Allahu është një Allahu është një, Allahu është një, Allahu është një Dite të kaluan e të në baru Kja me ti është afrua Dite të kaluan e të në baru Kja me ti është afrua Kja është një fshefsi Veqallahu këtë din Pra besot i o njeri Lumaj që beson, lumaj që thrason, lumaj që Allah musenon Lumaj që beson, lumaj që thrason, lumaj që Allah musenon Allahu është një, Allahu është një, Allahu është një Allahu është një, Allahu është një Allahu është një, Allahu është një, Allahu është një Allahu është një, Allahu është një